ډیره مننه. همدارنګه دوی پوښتنه کوي وایي که چېرته یو ملا امام صاحب په یو ځای کښې جومات ورکوي او د ملا صاحب په مخ کښې ستره موجوده وي او د مقتدیانو په مخ کښې ستره نه وي، نو که یو څوک د مقتدیانو و مخ ته تېر شي ګناهګار دی او که نه؟ حضراتو، دا زموږ د مذهب ټولې کتابونه را وړي، وایي سترة الامام سترة للقوم. د امام چې کومه هغه ستره ده، د جګه کړې ده، یو لکړه ده، یا د یا ملاستې دي، یا یو درختې و یو توت ته ولاړ دي، یا تلیفون خادت، یا مثلا دغسې یو جګه ډبره ده جابان کښې دشت کښې دی لمونځ کوي، نو د پیر قوم دپاره همدغه ستره کافین ده. بیا که داسې وي چې یو سړی د سترې و اخوا ته تېرېږي، بیا پر هغه باندې ګناه نه راځي. حضرت بلال مبارک به غالبا چې هغه عنزه دغه نیزه د علیه السلام مبارک اخیستې وه په مینا شریفه کښې، چې دا د حج ایامې وې او شپې ورځې د حج وې، په مینا شریفه کښې په دښتو بیابان کښې دغه نیزه یې جګه کړه او علیه السلام مبارک ورته درېدلی دی. د قوم دپاره بیا ستره نه وه. عبدالله ابن عباس مبارک وایي وایي زه همدغسې پر یو مرکبه باندې سپور وم، بیا راشه وسوم، هغه مې و مخ ته ایله کړه، بیا د سب و مخ ته را تېر سوم، هلته یو ځای په سب کښې درېدلی یم، بیا نو چا پر ما انکار ونه کړي. دا اشاره و دې ته چې بیا نو دا سړی نه ګناهګاره کېږي که داسې وي چې وراء ستره د سترې و اخوا ته دی تېر سي، او هر چې مسجد شریف دي هغه حکم د مکان واحد لري، که هغه سې که لرې وي که نږدې په داخل کښې د مسجد چې په سترګو معلومېدی هغه باید تېر نه سي د امام و مخ ته. ولې د مصلي و مخ ته تېرېدل بې له دغه جواز شرعي هغه ډېره سخته ګناه ده. والسلام.